ฮิบรูบทที่9 แม้แต่พันธสัญญาเดิมนั้นก็ยังมีกฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับศาสนพิธีและสำหรับสถานนมัสการในโลกเพราะว่าพระปลาจะเตรียมเสร็จแล้วในห้องชั้นนอกนั้นมีขันประทีปโต๊ะและขนมปังเฉพาะพระพักห้องนี้เรียกว่าวิสุทธิสถานและข้างหลังม่านชั้นที่สองมีห้องซึ่งเรียกว่าอภิสุทธิสถานห้องนั้นมีแท่นทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมและมีหีบพันธสัญญาหุ้มด้วยทองคำทุกด้านภายในนั้นมีโถทองคำบรรจุมานามีไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมและมีแผ่นศิลาจารึกพันธสัญญาเหนือหีบนั้นมีตัวเครูปแห่งพระสิริกางปีกคลุมพระที่นั่งกรุณานั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจพรรณนาให้ละเอียดตอนนี้ได้เมื่อจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างนั้นแล้วพวกปุโรหิตก็เข้าไปในห้องชั้นนอกนั้นทุกครั้งที่ประกอบศาสนพิธีแต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อบาปที่ประชาชนทำโดยไม่เจตนาด้วยโดยสิ่งนี้เองพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงสำแดงว่าทางที่นำเข้าสู่สถานศักดิ์สิทธิ์นั้นยังไม่เปิดตราบใดที่ห้องชั้นนอกนั้นตั้งอยู่ซึ่งเป็นเครื่องหมายของยุคปัจจุบันการนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายตามแบบนี้ไม่สามารถชำระมโนธรรมของผู้ถวายนั้นเพราะเป็นเรื่องอาหารและเครื่องดื่มและพิธีชำระล้างต่างๆเท่านั้นเป็นเพียงกฎเกณฑ์ต่างๆทางกายเกี่ยวกับชีวิตภายนอกที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แต่เมื่อพระคริสต์เสด็จมาในฐานะมหาปุโรหิตแห่งบรรดาสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่พระปลาที่ใหญ่และสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์หรือไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างของโลกนี้คือเสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปจึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์เพราะว่าถ้าเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้และเท่าของลูกวัวตัวเมียที่ประพรมลงบนคนที่มีมนทินสามารถชำระเนื้อตัวให้บริสุทธิ์ได้มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระโลหิตของพระคริสต์ผู้ทรงถวายพระองค์เองที่ปราศจากตำหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ก็จะทรงชำระมโนธรรมของเราจากการประพฤติที่เปล่าประโยชน์เพื่อเราจะปรนิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพราะเหตุนี้พระคริสต์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญาเพราะความตายที่เกิดขึ้นนั้นไถ่พวกเขาให้พ้นจากบรรดาการล่วงละเมิดที่เกิดภายใต้พันธสัญญาเดิมแล้วเพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรมเขาจะต้องพิสูจน์ว่าผู้ทำหนังสือนั้นตายแล้วคนนั้นต้องตายเสียก่อนหนังสือพินัยกรรมจึงจะมีผลแต่ถ้าผู้ทำยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้เหตุฉะนั้นแม้แต่พันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นโดยปราศจากเลือดเพราะเมื่อโมเสสประกาศบัญญัติทุกข้อในธรรมบัญญัติแก่บรรดาประชาชนแล้วท่านก็เอาเลือดลูกวัวเลือดแพะกับน้ำและเอาขนแกะสีแดงและต้นหุศบมาประพรมหนังสือม้วนนั้นรวมทั้งประชาชนทั้งปวงด้วยท่านกล่าวว่าน ี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่เจ้าทั้งหลาย แล้วท่านก็เอาเลือดประพรมพระปรากับเครื่องใช้ทุกชนิดในพิธีนมัสการนั้นเช่นเดียวกันแท้จริงตามธรรมบัญญัตินั้นถือว่าเกือบทุกสิ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือดและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลยเพราะฉะนั้นแบบจำลองของสวรรค์จึงจำเป็นต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยใช้เครื่องบูชาเช่นนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่านั้นเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ซึ่งถอดแบบจากของจริงแต่พระองค์เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั่นเองเ พื่อทรงปรากฏตัวต่อพระพักพระเจ้าเพื่อพวกเราไม่ใช่เพื่อทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีกไม่เหมือนมหาปุโรหิตที่เข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกปีโดยนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่ของตัวเองเข้าไปด้วยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงจะต้องทรงทนทุกข์หลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใดพระคริสต์ก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองไม่ใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อนำความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ